sunce sja na Split, a lip je dan i veseli su svi. I sve se čini kao u nekom snu, dok pogled moj još uvijek traži nju. A život moj će proći kao ovaj dan, kad padne noć ja neću biti mlad. Da tebi dam svu ljubav srca svog, da tebi dam svu bol života moj. Da tebi dam sve moje sne, sve moje dane najbolje, sve moje noći, sve moje noći bez radosti. Naše vrijeme ljubavi. Nek sunce ljubavi sa neba sja, u srcu mom i tvom nek zapali plan. Naše vrijeme ljubavi. Vrijeme ljubavi.